то перед допитливим оком уважного читача постане щось приблизно таке. Емінентна еволюція екстраординарної елоквенції, експульсивної експресії, елевація екзистенції, евтимія, ейфорія, екстаз, еквальна еквівалентність, емаціація, ексгумація. Елементарно, Ватсоне. Уявіть собі стан людини, яку поставили перед зачиненими дверима, попередивши, що це камера катувань. А тепер уявіть собі, що двері відчиняються, і замість очікуваного бруду і смороду людина потрапляє в палац, повний пахощів троянд, світла, тепла, лебединого пуху і співу солов'їв. Щось подібне пережила Софія, відчинивши дверцята авто. Арсен приклав палець до вуст і скоса поглянув на водія, попередивши Софію, щоб стримала вигук захоплення. Але вона й сама не збиралася оприлюднювати їхні стосунки. Арсене Арсеновичу, величезне спасибі! Я не уявляла собі, як маю доїхати до Києва у цьому задушливому автобусі. А ви далеко? А ми теж на зліт молодих пропагандистів. У мене там виступ перед молоддю. А вас, Микола, він кивнув на водія, побачив на автостанції. От ми й вирішили підвести молоду зміну агітаторів, щоб ви швидше дісталися до Києва. До речі, ви були коли-небудь у столиці нашої республіки? Ніколи? Ну, Софіє, як вас по-батькові? Софія Андріївна, це просто чудово. Я дуже люблю показувати Київ гостям, особливо тим, хто ще ніколи там не бував. Арсен говорив і говорив, обернувшись до Софії. Машина долала кілометр за кілометром, нарешті зупинилися. Осінній ліс вабив жовто-червоним килимом зів'ялого листя. Поки Арсен милувався красою природи, Микола розклав на пеньку такий-сякий харч для сніданку. «Арсене Арсеновичу, Софія Андріївна, ходіть снідати!» Після сніданку Арсен пересів на заднє сидіння авто. Незручно їхати до дами спиною. Рука Софії непомітно опинилася в долоні Арсена. Микола вів машину, не звертаючи жодної уваги на них, і Арсен, розповідаючи Софії про Київ, про цікаві місця, які їй неодмінно слід відвідати, потроху смілів. Обняв Софію за плечі. «Врешті, покажіть мені не старого іще чоловіка, котрий, їдучи так довго поруч із привабливою жінкою, не спробував би зробити те саме. Напевне, для водія було б дивним, якби він вчинив навпаки. Микола не дуже квапився. Їхав, не перевищуючи швидкості. Після обіду на лісовому пеньочку, який Арсен запропонував скропити чаркою коньяку, Софія, заколисана м'яким погойдуванням Волги, втомою від поїздки і близькістю коханої людини, схилила голівоньку Арсенові на коліна і вдала, що заснула. Арсен укрив її пальтечком, чомусь забувши витягти з-під нього руку, і вдав, що також дрімає. А ота загублена десь біля того місця, де в людей талія, рука, все шукала й шукала шлях назовні з-під пальта –